a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Do środy po najlepsze promki idę do Biedronki. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml. Kasztelan, Żubr lub Żywiec. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 21 kwietnia, minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Watykanie odbył się obrzęd oficjalnego stwierdzenia śmierci papieża. Ciało złożono do trumny. Pogrzeb Franciszka w weekend, konklawa między 5 a 10 maja. Takie daty podają włoskie media. Amerykański prezydent pożegna papieża. Donald Trump zapowiada, że przybędzie do Rzymu na pogrzeb. Obrzęd oficjalnego stwierdzenia śmierci papieża odbył się wieczorem w kaplicy Domu Świętej Marty w Watykanie, w którym mieszkał i zmarł Franciszek. Ciało złożono do trumny. Obrzęd trwał około godziny. Wcześniej Stolica Apostolska podała, że przyczyną śmierci Franciszka był udar mózgu i niewydolność serca. Watykańskie Biuro Prasowe informuje, że pogrzeb odbędzie się między piątkiem a niedzielą. Media wskazują jako prawdopodobną datę uroczystości sobotę. Konklawę według nieoficjalnych doniesień odbędzie się między 5 a 10 maja. Decyzje dotyczące tych dat zostaną podjęte podczas kongregacji kardynałów, czyli ich narad. Pierwsza rozpocznie się jutro o 9. Wtedy też zapadnie decyzja, kiedy trumna z ciałem Franciszka zostanie wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. Tak mówiła w Trójce korespondentka Polskiej Agencji Prasowej w Rzymie Sylwia Wysocka. Najwcześniej ma to nastąpić w środę rano. To są pierwsze informacje, które otrzymaliśmy dzisiaj z Watykanu, ale dokładne decyzje w tej sprawie mają zapaść jutro rano. Jutro rano zbiorą się po raz pierwszy w tak zwanym wakacie w Stolicy Apostolskiej po śmierci papieża, zbiorą się kardynałowie, którzy mieszkają w Rzymie i ci, którzy po prostu zdążą do Rzymu dojechać. I po tym pierwszym spotkaniu kardynałów tak zwanej kongregacji zapadną decyzje, co dalej. Przede wszystkim, kiedy odbędzie się pogrzeb papieża. On powinien się odbyć w ciągu 9 najbliższych dni. W ogłoszonym wieczorem testamencie papież napisał, że pragnie być pochowany w rzymskiej papieskiej bazylice Matki Bożej Większej. Poprosił o skromny grób w ziemi i jedyny napis – Franciszek. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że weźmie udział w pogrzebie. Melania i ja pojedziemy na pogrzeb papieża Franciszka w Rzymie, napisał amerykański przywódca w mediach społecznościowych. Wieczorem na placu Świętego Piotra odbyła się modlitwa różańcowa w intencji Ojca Świętego. Nabożeństwo prowadził papieski wikariusz dla Państwa Watykańskiego, kardynał Mauro Gambetti. Na modlitwę przybyło kilkadziesiąt tysięcy wiernych, którzy niemal wypełnili plac Świętego Piotra. Kardynał Gambetti celebrował nabożeństwo przed wejściem do bazyliki. Na początku przypomniał, że papież Franciszek kończył każde spotkanie z wiernymi słowami i nie zapominajcie modlić się za mnie. Chcemy podziękować Panu za dar dla Kościoła, którym był pontyfikat Franciszka, pielgrzyma nadziei, który nigdy nie zawodzi. Nieco wcześniej msze w intencji papieża w katedrze rzymskiej Bazylice Świętego Jana na Lateranie odprawił kardynał Baldo Reina, wikariusz dla diecezji rzymskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był wyjątkowy papież i wyjątkowy pontyfikat, wspomina Krzysztof Tadej, dziennikarz, autor pierwszego na świecie filmu dokumentalnego o Franciszku. Jak mówił w Polskim Radiu, papież pochodzący z Argentyny od początku zaskakiwał swoimi decyzjami i naturalnością. Poprzez te swoje drobne gesty, czyli będę mieszkał w domu świętej Marty wśród ludzi, będę jeździł samochodem, ale no nie taki, dajcie mi taki prosty samochód. To myślę, że na początku to było, znaczy myślę, wiem, bo to nagrywaliśmy, gdzie były zaprzeczenia. Nie, nie, papież zaraz przeniesie się do pałacu, zaraz przesiądzie się do innego samochodu. Nic takiego nie nastąpiło i tak już zostało do końca. To był papież zaskoczeń. Dziennikarz opowiada też, jak skromnym człowiekiem był Franciszek. Jest taki moment, kiedy wraca do domu świętej Marty, już po wyborze, i budzi się rano o 4 czy 5 nad ranem. I ochroniarz, który był przy drzwiach papieża, opowiadał, że wychodzi papież i mówi, przynieś mi kawę z automatu i daje mu euro. A ten zaskoczony totalnie mówi, ojcze święty, tu mamy kuchnię, tu są kucharki, tu możemy wszystko zrobić, tylko kawę i co ojciec święty tylko chce. On mówi, nie rozumiesz, przynieś mi kawę z automatu, chcę wypić kawę, ta normalność. Opowiadam o tym dlatego, że takich sytuacji było bardzo dużo. Franciszek był 266. biskupem Rzymu. Zmarł rano w wieku 88 lat. Jego pontyfikat trwał 12 lat i 4 miesiące. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przeważnie pochmurno, przelotnie popada na wschodzie, południu i na Pomorzu zagrzmi. On będzie od 14 stopni miejscami na Pomorzu, około 20-22 w centrum, do 26 na wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem, około 12. Autopromocja. Malutki sklepik na Maria Hilferstrasse nagle przemienił się w bajkową leśną chatkę. Wiktoria Brodecka przeczyta opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku. W przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego wtorku około 11.45. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Venus Blood, grupa The Melvins, w składzie sprzed 42 lat, czyli Bas i Mike Dillardowie, goście specjalni to Void Mains i Knee Matress. Nowa płyta, reedycje wszystkich klasycznych wydawnictw, a także kolejna płyta, którą już zapowiedzieli na rok 2026. A teraz u nas trochę podobna historia, ponadczasowa. To było coś, na co czekaliśmy przez lata. Wydawało się być nieuniknione, ale stało się wtedy, kiedy miało się stać. O tym opowie Sebastian Riedel. Witam serdecznie, Sebastian Riedel, zespół Jam. Minął rok, odkąd stanąłem za mikrofonem zespołem Jam. Niezapomniany rok, no bo to pierwszy rok w moim życiu, kiedy taka zmiana nastąpiła. Ale klimat jest fantastyczny, muszę powiedzieć. Zagraliśmy wspólnie ponad 70 koncertów. Szykujemy dla was wszystkich nową płytę. Póki co nagraliśmy parę numerów. Jeden pod tytułem Dusza. Jurek Syczyński napisał muzykę, Mirek Bochenek zrobił tekst. Drugi numer niebawem się też ukaże, też jest zmiksowany. No i co, poza tym zapraszamy wszystkich na koncerty. Jest miła atmosfera, także przybywajcie, słuchajcie i do zobaczenia. Sebastian Riedel. Silniejszy, lecz wiemy, że warto mieć. Bastek, przepraszam, Sebastian Riedel z grupą Jam. To jest pierwszy ich wspólny singiel. Płyta, jak powiedział, niebawem. A teraz jeszcze jedna wersja utworu Plot Twist Desiderego z sesji w piątek. Ta, którą zagraliśmy na początku programu, to nie była ta, którą chciałem zagrać, ale teraz będzie właśnie ta. To była specjalna wersja przygotowana, raczej wyimprowizowana przez Desiderego w czasie sesji, bo szalenie aktualne. Okazało się, że piątek nie był w jego życiu przypadkowym dniem. Lista osobista. Czego tutaj szukasz? Czy nie wiesz, że to mój prywatny teren? Bądź kropki. Nagle wchodzisz z buta. W tej historii byłem głównym bohaterem. A tu plot twist. Nie sądziłem, że i ja będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. I zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Możesz tutaj zostać. Tylko czemu wciąż przestawiasz moje rzeczy? Łączę kropki. Ciężko tobie sprostać. Chyba muszę zmienić w życiu priorytety. A to plot twist. Nie sądziłem, że i ja i będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, choć nie rozumiem. I zachowam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Dzisiaj wypijmy lisę, pośpiewam w trójce w naszą rocznicę. Zachowaj spokój, gdy puszczą mi nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale ciebie jestem pewny. I będę tańczył, chociaż nie umiem. I będę słuchał, mam spokój, gdy puszczą ci nerwy. Dużo w życiu powątpiewam, ale tego jestem pewny. Z Desiderem i jego dwiema jeszcze piosenkami z sesji w piątek spotkamy się w najbliższej liście osobistej w przyszły piątek na festiwalu Next w Poznaniu. A teraz jeszcze jedna sesja. Sesja sprzed lat, dobrze liczę, 30. To był pierwszy przyjazd zespołu z Kankanandzi do Polski. To było zanim dostali nagrodę MTV i zrobiło się o nich głośno. Byli jeszcze zupełnymi debiutantami i na sesji radiowej w Krakowie zagrali trzy utwory. Bloody mess, tears. pretty mess. Tears fly home. If I open my heart, there'll be no space for air, 'cause I wanted you. Weak as I am, no tears for you. Weak as I am, no tears for you. Deep as I am, I'm no one's fool. Weak as I am. In this tainted world, in this weak young heart, am I too much for you? In this tainted world, in this weak young heart, am I too much for you? Oh, yeah. In this tainted world, in this weak young heart, am I too much for you? Oh, oh, weak as I am, yeah, yeah, yeah. Weak as I am. screwing with my mind, screwing with my mind. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. But I don't want your charity twisting me round. I don't want your charity keeping me down. I don't want your charity, yeah, yeah. Oh, you're keeping me down. Now yeah, you're. I don't want your. You silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling and burned beneath the ice. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't weep, and the anger builds up inside. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't weep. So keep your dignity, don't throw it all to waste. Stronger feelings than you ever learned to face. Ooh. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep? Why don't you weep when I hurt you? Why don't you? Okazuje się, że 30 lat dla taśmy to już dużo. Sesja z połowy lat 90. grupy Skankanazji. Pierwsze dwa utwory z płyty debiutu, czyli Paranoid and Sunburned, Weak i Charity i Brazen z albumu numer 2 Stóż. A teraz już nie sesja, tylko koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jakiś czas temu, ja to już lat, spróbuję policzyć za chwilę. Skubas otwierał koncert Herbert 3.0. białą kartę. Zaprawdę nie umarli cali, szepni przez chaszcze idzie tapę. W suficie płaska głowa mieszka, z powietrza wody wapna ziemi. Zrobiono raj ich anioł wiatru, rozetrze ciało w dłoń. Będą po łąkach nieść się tego świata. Teraz to samo studio, wówczas jeszcze M1, nie studio imienia Agnieszki Osieckiej. Mniej więcej w czasie, kiedy powstawał zespół Melvins, który rozpoczynał tę godzinę listy osobistej, czyli na przełomie roków lat 82 i 83. Zbigniew Hołdys i przyjaciele. I opowieść o początku i końcu wszech rzeczy, czyli I Ching. Oto utwór tytułowy, ostatni. Koniec. Już? Tak. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Kończymy listę osobistą tak, jak ją zaczynaliśmy. Najbardziej argentyńską muzyką, jaka kiedykolwiek powstała. Dziękujemy. Do usłyszenia.